gidi yorum çeşmesi yahım. İşte gidi yorum çeşmesi yahım önümüze dağlar. Sıralansa da sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım dağlarda. Hayli dolaşayım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ahile zarda. Ötmek istiyorum bir an bağlarda. Hayalıma cennet kiralansa da ötmek istiyorum. Sen beni bıraktın.